Do drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji prowadzą socjaldemokrata Emmanuel Macron, liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. Wydawcy złożyli do Ministerstwa Edukacji Narodowej 133 wnioski o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego. Onko Przyjaciel, projekt pod tym hasłem, rusza w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Do drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji przechodzą socjaldemokrata Emmanuel Macron i liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. Wskazują na to pierwsze sondażowe wyniki dzisiejszej pierwszej tury głosowania. Według sondaży ta dwójka kandydatów uzyskała niemal identyczny wynik, mniej więcej po 23%. Są to jednak wyniki tymczasowe, gdyż o ile w wielu miejscach lokale wyborcze zamknięto o 19, godzinę później niż w poprzednich wyborach, o tyle w niektórych wielkich miastach głosowanie zakończono o 20. Na oficjalne rezultaty trzeba poczekać do środy, kiedy to ogłosi je Rada Konstytucyjna. Przedstawiciel jednego z ośrodków badania opinii publicznej stwierdził: jeśli różnice między czołową parą okażą się niewielkie, to nie ma problemu. Co innego, gdyby ich przewaga nad dwoma kandydatami za ich plecami okazała się mniejsza, ale wydaje mi się, że w przypadku 4% niewiele się zmieni. Trzecie i czwarte miejsce zajęli także ex aequo przywódca skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon, który w ostatnich tygodniach notował dzięki niezwykle dynamicznej kampanii zdumiewający wzrost popularności, i konserwatysta, przedstawiciel republikańskiej prawicy François Fillon. Według wstępnych ocen obydwaj mieli dostać po 19%. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Francuskie MSW informuje, że częściowe wyniki po przeliczeniu 20 milionów kart wyborczych wskazują na wygraną Marine Le Pen. Według tych danych Le Pen ma 24,38%, Emmanuel Macron 22,19%. Te wyniki nie uwzględniają jednak głosów oddanych w największych francuskich miastach. Druga tura wyborów prezydenta Francji 7 maja. Wydawcy złożyli do Ministerstwa Edukacji Narodowej 133 wnioski o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego. Ministerstwo ma za zadanie wyznaczyć recenzentów i zaopiniować podręczniki. Jarosław Matuszewski, przewodniczący sekcji wydawców edukacyjnych Polskiej Izby Książki, wyjaśnia, że wydawcy już pokazują testowe egzemplarze podręczników nauczycielom, by ci mogli szybciej zdecydować, jakich książek będą używali w nowym roku szkolnym. Pokazujemy nauczycielom takie podręczniki, jakie trafiły do recenzentów. One oczywiście są opatrzone informacjami, że to są egzemplarze testowe, jeszcze nie przeznaczone do sprzedaży. Ale robimy to po to, żeby nauczyciele zdołali sobie wyrobić zdanie na temat zaoferowanej przez podręcznik metodyki, doboru materiałów, liczebności ćwiczeń, poleceń czy materiałów indywidualizujących pracę z uczniami. Resort planuje pierwsze dopuszczenia jeszcze w kwietniu. Dla wydawców kluczowym terminem jest czerwiec. Według wyliczeń wydawców do uczniów ma trafić 34 miliony podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych. Czerwiec jest datą bardzo ważną, bo to jest ostatni moment, kiedy zespoły nauczycielskie mogą dokonać świadomego wyboru podręcznika. I to jest moment, kiedy jeśli do nas dotrze zamówienie na podręczniki ze szkoły, to my gwarantujemy, że przez wakacje zdążymy je wydrukować i dostarczyć. Jeżeli natomiast szkoła złoży zamówienie w drugiej połowie sierpnia, to my je oczywiście przyjmiemy, ale nie gwarantujemy, że książki dostarczymy we wrześniu. Z pierwszych podręczników opracowanych według nowej podstawy programowej będą się uczyli uczniowie klas pierwszej, czwartej i siódmej szkoły podstawowej. Resort zapewnia, że podręczniki będą na czas, a książki i ćwiczenia kupi szkoła z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Onko Przyjaciel, projekt pod tym hasłem, rusza w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Szpital szuka byłych pacjentów, którzy mogliby wesprzeć chorych, którzy dopiero usłyszeli diagnozę. Taki program z powodzeniem jest realizowany m.in. w Norwegii. Szpital szuka osób, które pokonały raka i zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami. Chodzi o wsparcie i praktyczne rady. Lekarze nie zawsze mają czas, rodzina i przyjaciele mimo chęci często nie rozumieją pacjentów i obaw osób chorych. Najlepszym partnerem do rozmowy jest ktoś, kto przeżył to na własnej skórze. Wolontariusze najpierw przejdą szkolenia z onkopsychologami, a potem zostaną zapisani do bazy onkoprzyjaciół, tak żeby byli dostępni dla tych, którzy dopiero zaczynają walkę z chorobą. Są już pierwsi chętni, ale nadal jeszcze można zgłaszać się do programu. A materiał przygotowała Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy będzie zimno, w całym kraju mogą wystąpić przymrozki, jutro chmury, w całej Polsce deszcz może spaść na północy. 9 stopni w Białymstoku, Rzeszowie, Kielcach i Trójmieście, 10 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, 11 w Łodzi, 12 w Poznaniu i 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Jest kilku takich artystów rockowych na świecie, na których dzieła ten świat wciąż czeka, mimo że oni już wiek swój mają i osiągnięcia wcześniejsze. Na przykład Jimmy Page. Czeka, nie wiem, czy się doczeka. W przypadku Rogera Watersa wreszcie się doczekał. Zapowiadana w różnej formie od lat ta płyta, że coś będzie. Nie wiadomo kiedy. Teraz już wszyscy wiedzą, bo to sławny artysta. 2 czerwca ukazuje się nowy, zupełnie nowy, nie częściowo nowy, zupełnie nowy album wielkiego Pink Floydowego artysty. 12 nowych utworów. Ten przed chwilą, który państwo słyszeli, Smell the Roses, to będzie 9 na płycie. No tak Pink Floydowo brzmi, prawda? Ale to w końcu ten Pink Floyd to także jego dziecko. Poczekamy niedługo, miesiąc z ogonkiem i będzie nowy Roger Waters. Pozostając w kręgu artystów, którzy nie śpiewają o tylkach, ani o nastoletnich uczuciach, tylko o sprawach, które gryzą ich duszę i serce, Bruce Springsteen i Joe Gruszeki. They come from everywhere, a longing to be free. They come to join us here, from sea to shining sea. And they all have a dream, as people always will, to be safe and warm in that shining city on the hill. What makes us great? Don't tell me a lie and sell it as a fact. I've been down that road before and I ain't going back. And don't you brag to me that you never read a book. I never put my faith in a con man and his crooks. I won't follow down that path and tip the hands of fate. Oh, let's turn this thing around before it gets too late. It's like me and you. Love can conquer hate. I know it's to be true. That's what makes us great. In the quiet of the night, I lie here wide awake, and I ask myself, is there a difference I can make? Is there a difference I can make? It's up to me and you. Love can conquer hate. It's up to me and you. Love can conquer hate. It's up to me and you. Love can conquer hate. I know it's to be true. To dwaj artyści w podobnym wieku i podobnie zaangażowani w tematykę społeczną w swoich utworach. Pierwszy bardzo znany, Bruce Springsteen, drugi mało znany, Joe Gruszeki, ale oni się znają od dawna. Rodzice Joe z pewnością nazywali się Gruszecki albo dziadkowie, ale on już jest Amerykanin, Joe Gruszeki. To on napisał utwór That's What Makes Us Great. No kolejny odcinek w dyskusji, jaka powinna być Ameryka, a Bruce Springsteen się przyłączył. Sięgniemy po płyty, które już są dostępne na rynku i ta jest dla mnie dużą radością, która teraz się pojawi. Nie było jakoś wielkiego rozgłosu na ten temat, że ona będzie, że ona za chwilę. I oto jest. Bardzo znany zespół, legendarny, bez wątpienia, istniejący od pół wieku. Tylko czy państwo go rozpoznają w tym nagraniu? Oni się sami śmieją z tego nagrania, prawda? Pan Tomasz, pan Zdzisław i pani Anna rozpoznali zespół, nawet zdążyli przysłać list internetowy, ale to nie jest łatwa zagadka, wydaje mi się. Procol Harum, proszę państwa, ten zespół się nazywa. No, legendarna angielska kapela. Pół wieku istnienia właśnie obchodzą w tym roku, bo pierwszy album wydali we wrześniu 67 roku. I w tym samym roku fantastyczny przebój The Whiter Shade of Pale. Procol Harum. Jaka radość, że po tylu latach przerwy mamy jeszcze jeden kolejny i to zupełnie udany album, nosi tytuł Novum. Gitarowy jest zaskakująco, ale przypominam, na początku to był zespół z dobrym gitarzystą, który potem odszedł i potem oni się stali takim zespołem, co to fortepian, wokalista i organy. A na tej płycie gitara znów wróciła. Slowly creeping up the rungs. I think that just makes things worse. But he's got to carry on his search for the comfort of his soul. Najnowszy 12. studyjny album zespołu Procol Harum nosi tytuł Novum i cieszy nasze uszy bardzo. Po 14 latach wreszcie nagrali i wydali. Jak zwykle na Facebooku działa dziś minimaksowe miasteczko, samorządne, niezależne, bardzo rozrywkowe. Informacja najświeższa, populacja miasteczka dziś wieczorem 15 740 osób, mniej więcej tyle co miasto Ropczycy. No, rośniemy w siłę z minimaksu na minimaks. Ponownie w kręgu nowych płyt pozostaniemy, takich, które w tym tygodniu pokazały się w sklepach. Artystka będzie ze Stanów Zjednoczonych. Kobieta po przejściach zaczynała życie jako nauczycielka muzyki. Czy ktoś jeszcze pamięta, że karierę zaczynała jako chórek Michaela Jacksona? Właśnie wydała nowy album. Me, trust your son. Otóż nie, to nie jest Stevie Nicks, to Sheryl Crow, bo to ona zaczynała swoją karierę zawodową jako chórek Michaela Jacksona. Kobieta po przejściach różnych, jak państwo wiedzą. Obejrzałem niedawno jej promocyjne występy w amerykańskiej telewizji, właśnie związane z tym nowym albumem. I sprawdziłem, ileż to ona ma lat. No i nie wygląda, trzeba powiedzieć, mimo że dwukrotnie stoczyła, jak wszyscy wiedzą, poważne starcie z chorobą nowotworową. Ciągle taka amerykańska dziewczyna, młoda kobieta w dżinsach, w bluzce, śpiewająca te swoje proste, wesołe amerykańskie piosenki. No nie wszystkie może wesołe, ale większość dość pogodne. Ten nowy album nosi tytuł Be Myself, właśnie się ukazał, także w Polsce. Dzięki uprzejmości wydawcy mam 3 egzemplarze. Gdyby państwo byli zainteresowani w tej sprawie, to oddam w dobre ręce, to proszę zadzwonić do Grzegorza i będzie pytanie konkursowe. Ono brzmi, jaki tytuł nosił pierwszy album Sheryl Crow. Tytuł pierwszego albumu Sheryl Crow. 3 płyty w dobre ręce, a my słuchamy jeszcze jednego fragmentu z płyty Be Myself. Some days I gotta face the light, get back in the ring. 5 minut z ogonkiem, tyle ile trwa piosenka, wystarcza całkowicie, aby oddać w dobre ręce telefonicznie 3 egzemplarze nowego albumu Sheryl Crow zatytułowanego Be Myself. Muzyka, no tak jak Państwo słyszeli. Mam nadzieję, że nie przegapili Państwo, że była okazja, był czas, aby posłuchać wczoraj wieczorem w Trójce retransmisji koncertu, na którym to koncercie zespół Dylan.pl wykonał swoje wybrane utwory. Opowiadałem o tym w Nimaxie już chyba 2 razy. Dzisiaj raz jeszcze króciutko. To dzieło albo jedno z dzieł życia Filipa Łobodzińskiego, który przetłumaczył niesamowicie trudne, jak sądzę, do, nie tyle do przetłumaczenia, co stworzenia z nich nowych piosenek, teksty Dylana, także przygotował opracowania, zebrał zespół, ten zespół nagrał płytę. Płyta nosi tytuł Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru i w Trójce na nasze urodziny zresztą zagrał piękny koncert. Płyta na pewno nie jednorazowa, płyta, którą trzeba przestudiować, obejrzeć, poczytać, być może porównać teksty polskie i angielskie. Na pewno album wielokrotnego użytku. Dylan.pl. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Gdyby Państwo byli zainteresowani, mam 2 egzemplarze do oddania w dobre ręce. W tej sprawie poproszę list internetowy do Minimaxu, a w temacie tego listu, nie będzie tak łatwo, proszę wpisać oryginalny angielski tytuł tej oto piosenki. Wyznać to pragnę, ale słów braknie, by opisać twój wdzięk. Północ minęła, a dla mnie zaczyna się dzień. Był tu przelotem słodki podlotek, pieniądze zabrała mi. Zmieniła księżyc w moim oku lśni. Znam poziom śmierci i nie mam w sercu lęku ani zwątpienia chmur. Twój gniew mi niestraszny, nie śpieszę się, znasz mnie, grubszy już sforsowałem mur. Ta kokota w czerwonych botach, a Maria w zieleni szat. Północ minęła, na schadzkę z tytanią ruszać czas. Ich zgiełk jazgot, jałowa miazga, ich ugarstwa to asty krwią. Człek wiarołomny świat o nim zapomniał, nie uszanuje jego zwłok. Czas nadszedł teraz, musisz wybierać, powstałaś już z hańby sprzed lat. Północ minęła, widząc cię wiem tylko tak. www.dylan.pl z albumu Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Zagadka nie taka łatwa jak zwykle, ale są prawidłowe odpowiedzi. Bardzo proszę, listy internetowe w temacie. Powinna być odpowiedź, jaki tytuł nosi oryginalny angielski zaprezentowane przed chwilą nagranie. Czas pół godziny, potem zapewne losowanie. W tekście piosenki polskim usłyszeli Państwo zwrot Charlotte Kokota, co przypomniało mi od razu pewien znany letni festiwal legend rocka. W 2008 roku słyszałem, że do Polski przyjeżdża zespół Ten Years After, który darzę wciąż pewnym sentymentem za osiągnięcia w latach 60. i 70. i szukałem informacji, gdzież to wystąpi Ten Years After, w Dolinie Charlotte. A co to jest? Wtedy nawet trudno było ustalić dokładnie, gdzież ta dolina. W Słupsku to klub, to miejsce pod Słupskiem, gdzieś nad morzem. Dzisiaj wszyscy wiedzą i w tejże Dolinie Charlotte 3 lata temu obejrzałem najlepszy z 3 koncertów Boba Dylana, jakie widziałem w Polsce. Pierwszy w sali kongresowej, drugi w Stodole, a najlepszy, jak się okazuje, właśnie w Dolinie Charlotte. A ile to było nerwów, jak on tam przyjeżdżał? Czy dojedzie, czy wyjdzie, czy zagra? Zagrał pięknie i nawet się pożegnał z właścicielem festiwalu, co podobno wydarzeniem było niezwykłym. Być może znają Państwo już skład tegorocznego festiwalu, bo to się tak po kolei ujawniało. Dla porządku przypomnę, to będzie 11. festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte, a program tego lata jest następujący. 12 lipca jako support The Beatles, polski zespół grający covery The Beatles, a następnie danie główne The Orchestra. Zespół weteranów w repertuarze Electric Light Orchestra. 13 lipca, niewątpliwe wydarzenie, zespół ARW, czyli John Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman i jeszcze 3 kolegów na estradzie. Najlepszy jest, jaki aktualnie jest możliwy. Wielka radość, że John Anderson znów śpiewa swoje klasyczne piosenki. A jako drugi zespół na tym koncercie, to jeszcze nie jest pewne do końca, ale co by Państwo powiedzieli na popularny polski zespół, którego nazwa zaczyna się na literkę R i jest jednowyrazowa? No to tak ze znakiem zapytania na razie. To w lipcu, 12 i 13 lipca, potem 13 sierpnia. Tu nie można mówić o saporcie, myślę. Tu po prostu 2 zespoły. 13 sierpnia w Dolinie Charlotte najpierw w WW, a później Patti Smith ze swoim zespołem, a na koniec może coś wspólnie. Byłoby wydarzenie. No i wreszcie 15 sierpnia coś dla tych, którzy twierdzą, że Dolina Charlotte jest zbyt miękka i przytulna jak na ich obyczaje. Najmocniejszy stylowo-dźwiękowo koncert, jaki dotąd się wydarzył w tym miejscu. 15 sierpnia wystąpią polska grupa AC Drinkers i znany zespół Korn. 4 koncerty w tym roku w Dolinie Charlotte. Zacznie się od koncertu coverów, jak powiedziałem. Będą Beatlesi, potem będzie Electric Light Orchestra. Lekki, wakacyjny koncert, na którym z pewnością trzeba będzie trochę pośpiewać. We'll be right back. 11. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Szarloty rozpocznie się 12 lipca. No i tak to będzie brzmiało mniej więcej skocznie, wesoło, ze śpiewającą polską publicznością. Na pewno będzie świetna zabawa. Pogoda tylko potrzebna, ale dlaczego miałoby jej nie być? Kolejna płyta, proszę Państwa, to polska płyta i ona ma wstęp, bo są takie płyty, które mają wstępy, a ten wstęp zaczyna się tak. Internetu kiedyś nie było. Była jedna telewizja, a w radiu Minimax. Chłopcy spędzali czas na boisku szkolnym, kopiąc gałę lub śpiewając o perłowych włosach swoich dziewczyn. No i tak dalej, i tak dalej. Czasy, jak Państwo słyszą, opiewane są tu dawne, ale Minimax już był, czyli jednak poniżej 50 lat, jak z tego wynikam. To jest drugi album z serii, która nosi tytuł Cudze chwalicie, swego nie znacie. Polskie piosenki z lat 60-tych, 70-tych. Na pierwszym albumie były takie piosenki klasyczne w wykonaniu ówczesnych piosenkarek zwłaszcza. A na tym drugim albumie, który się właśnie ukazał, są już nagrania zwane wtedy big beatowymi, czyli zespoły młodzieżowe. Różnie się tego słucha. No, niektóre utwory to niewątpliwie sucharki zdecydowane, ale są rzeczy, których nawet dzisiaj się wstydzić nie trzeba. Na przykład zespołu Jumble, zespół z przełomu lat 60. i 70. Fantastyczna polska grupa, która występowała i nagrywała, co wtedy było rzadkością, bez głównej gitary. W roli głównej był fortepian i wokalista oczywiście. Do dzisiaj jeszcze nie wiem, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Właśnie, takie nagranie z 1970 roku. Jumble, Skaldowie, Klan, Polanie, Test niebiesko-czarni. To wszystko na drugiej płycie z serii Cudze chwalicie swego nie znacie z muzycznego archiwum Polskiego Radia. Zanim przedstawię Państwu następną wiadomość, chciałbym przypomnieć, odwołać się do Państwa pamięci, pierwszy skład Pat Metheny Group 40 lat temu, Państwo pamiętają. Nie idzie mi o nazwiska nawet, ale skład. Lider na gitarze, fortepian, bas i perkusja. No to teraz, niczego nie sugerując i nie przesądzając, chciałem Państwa poinformować, że nasz znakomity gitarzysta Marek Napiórkowski ma nową grupę, nowy projekt muzyczny i skład tej grupy jest następujący. Lider na gitarze, fortepian, gitara basowa i perkusja. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Co więcej, o ile formacja Metheny'ego była grupą amerykańską, to grupa Napiórkowskiego jest zespołem międzynarodowym, polsko-amerykańskim, po połowie. Marek Napiórkowski, lider gitary, Robert Kubiszyn, gitara basowa, tych panów nie muszę przedstawiać. I dwóch muzyków ze Stanów Zjednoczonych. Clarence Penn, jeden z najbardziej zajętych perkusistów na świecie, także kompozytor, producent. Na koncie ma współpracę z takimi artystami jazzu jak Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis, Randy Brecker, Stanley Clarke i tak dalej, i tak dalej. Najmniej chyba znany w tym gronie jeszcze Manuel Valera, pianista i kompozytor kubańskiego pochodzenia, ale od 12 lat żyje i gra w Nowym Jorku, łączy muzykę latynoską z jazzową improwizacją. Jego najnowszy album nominowany był do nagrody Grammy. Zespół jest gotowy, energia szkipi, program przygotowany i cóż oni będą robić? Zagrają trasę koncertową, od jutra poczynając, a potem wejdą do studia i nagrają album studyjny, no a potem się pewnie rozjadą, więc okazja wyjątkowa. Aha, zespół będzie miał nazwę Warszawa Nowy Jork, takie skrótowce będą WAF jako Warszawa i NYC New York City. Koncerty jutro w Olsztynie, pojutrze w Wejherowie, w środę w Lublinie, a potem w czwartek w Warszawie w klubie 12x14 Jazz Club. I uwaga, ponieważ organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania, uprosili zespół, aby koncerty były dwa. W czwartek w Warszawie w klubie 12x14 Jazz Club koncert o 19 i o 22. A potem jeszcze 28 Jazz nad Odrą we Wrocławiu, 29 w koncert w Namysłowie i 30 jazzowa majówka w Rybniku. Tylko tydzień takiej okazji koncerty nowej, czteroosobowej grupy z fortepianem, grupy, której lideruje Marek Napiórkowski. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King.